ربنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. الآيات. الله سبحانه وتعالى anatuelezea habari wakati Musa alipopoa kidogo sasa ile ghadhabu alionayo. Anatuelezea hapa kwamba walamma sakata an Musa alghadhabu, na wakati ilipotulia ghadhabu kwa Musa, wakati ilipotulia ghadhabu kwa Musa, ghadhabu yake ikawa imetulizana, alikasirika, akamkamata kaka yake Harun, akamshika kichwa chake, nywele zake, akawa anamvuta kwa kile kilichotokea kwa wana wa Israeli, na akamwambia, usinishike mimi, mimi sijafanya makosa. Sasa ghadhabu zilipotulia kwa Musa alayhi salatu wassalam, akhadha al-alwah, alizichukua mbao za Taurati, alizichukua mbao za Taurati zile alizozitupa, akaziokota. Wa fi nuskhatiha, na hali ya kuwa kuna katika maandiko yake hudan wa rahmatun, mwongozo na rehma ndani ya hii Taurati, hizo mbao za Taurati, katika maandiko yake kuna mwongozo na kuna rahma. Lilladhina hum lirabbihim yarhabun, kwa wale ambao wanamwogopa mula wao. Kuna mwongozo na kuna rahma mulindani, lakini mwongozo huo na rahma hiyo ni kwa wale wanaomwogopa mula wao. Hiyo Taurati itawasaidia na itawaongoza kwenye haki, itakuwa ni rahma kwao, lakini sharti iwe wanamuogopa mula wao. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajula, na Musa akachagua katika jamaa zake watu 70 kwa ajili ya miaji yetu. Wakhtara Musa qaumahu 70 rajula limiqatina, pia naweza kusema na akachagua Musa katika jamaa zake watu 70 kwa ajili ya miadi yetu, ili ende nao katika miadi. Nasema Ibn Jariri na Saadi na wengineo kwamba sababu ya kuwachagua watu hao 70 kwenda kwenye miadi ni ile tauba walioifanya kwa sababu ya vitendo vilivyofanywa na wapumbavu katika wao, navyo ni vitendo vya kuabudu ndama. Kuwachukua wale kwa ajili ya kwenda kutoa udhuru kwa Allah. Hapa pana kauli kama nne hivi za wanawachuoni, au kauli nyingi tu ziko unazitaja kuhusiana na hii miadi na hii miqati. Al-Imamu Ibn Jawzi kwenye tafsiri yake inaitwa Zadul Masir, kuna chapa na mijeledi juzuu nne ya Zadul Masir. Ibn Jawzi rahimahullahu ta'ala na tafsiri inaitwa Zadul Masir, Zadu Al-Masir. Katika hii tafsiri anasema fi hadha al-miqat arba'atu aqwal, kuna katika hii miqati, miqati hii inayozungumziwa miadi, hii miadi ni ipi? Kuhusu hii miadi kuna kauli nne. Kauli ya kwanza kuhusu hiyo miadi, na hapo mahali pa miadi unasema ni alladhi waqatahu Allahu li Musa alayhi salatu wassalam, ni ile miqati au miadi ambayo Allah alimwekea muda Musa alayhi salatu wassalam liyakhudha at-Taurat, ili akachukue Taurat. Hii miadi hii ya kuchagua watu sabini aende nao katika watu wake ilikuwa ni miadi aliyahidiwa na Allah, akachukue Taurat. Kwa hiyo akaamrishwa aende na watu sabini. Hii ni kauli ya kwanza. Kauli ya pili wanasema miadi hii ni miadi ambayo Allah alimwekea Musa akutane naye aende kwake, lakini akienda aende na watu sabiini. Hakutaja jambo la Taurati, waende tu watu sabiini, ili waende wakamwombe Mola wao huko. Kauli ya tatu wanasema kwamba miqati hii au miadi hii Allah subhanahu wa ta'ala alimwekea Musa kwa sababu kuna kundi katika wana wa Israeli walikuwa wakimwambia Musa, wewe hujawahi kuzungumza na Mola wako, watudanganya. Walikuwa wanambishia suala la Musa kusemeshwa na Allah. Kwa akaambia wachagua katika hao watu sabini waende kama mashuhuda, wakaona na kusemeshwa. Kauli ya nne kwamba miqati hii au miadi hii ni miadi ambayo Allah alimwekea Musa pamoja na watu katika Bani Israila ili wakatake udhuru huko kwa sababu ya yale waliofanywa na wale walioabudu ndama. Wao watakwenda kwa ajili ya kwenda kutoa udhuru kwa niaba ya wenzao. Al-Imam Shanqiti rahimahullah ta'ala katika tafsiri yake Adwaul Bayan fi idahi al-Qur'an bil Qur'an, yeye anasema aqwalun kathiratun min hadha an-namati la dalil alayh. Kuna kauli nyingi katika aina hii, maneno ya aina hii, aina kama hii, lakini kauli nyingi hizo hazina dalili. Hapana dalili. Wa ala kulli hal, na kwa hali yoyote ile iwavyo, fahum sab'una rajulan min khiyari israiliyin, hawa walikuwa ni watu sabini miongoni mwa watu bora kabisa katika wana wa Israeli. Ikhtarahum Musa limiqati llahi waqatahu llahu lahu azza wa jalla, kwa ajili ya miadi ambayo Musa Allah amemwekea Musa kwa ajili ya kukutana naye. Kwa hizi ni kauli nne ziko, lakini zote hazina dalili juu yake, kama anavyosema Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah ta'ala. Wa wakhtara Musa qaumahu 70 rajulan limiqatina, na Musa akawachagua watu 70 katika jamaa zake kwa ajili ya miadi yetu. Falamma akhadhatuhum ar-rajfa, na wakati lilipowapata wao tetemeko, tetemeko kubwa la ardhi, wakazimia. Qali, akasema Musa, rabbi, ewe Mola wangu, lau shi'ta ahlaktahum min qablu wa iyyai, lau ungetaka ungewaangamiza wao kabla ya kuja kwetu, kabla ya ujio wetu huu, na mimi pia ungeniangamiza kabla ya hapo. Walipata tetemeko zito pale, kama anavyosema Ibn Jawzi, ar-rajfa fahiya al-harakatu ash-shadida, tikisiko mkubwa. Inasemekana kuna sababu kama nne hivi zimetajwa na wanachuoni, kwa nini walipatwa na tetemeko hili mpaka wakazimia. Kauli ya kwanza wanasema kwamba pia walidai, walisingizia kwamba Musa amemuua Harun. Wana Israeli wana taabu, wana tabia ya kumuudhi Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam, mpaka kuna sema akamwambia lima tuudhunani, kwa nini mnaniudhi, katika suratu Saff. mnaniudhi kwa nini? Ni mwajua mimi ni mtume wa Allah kwenu, kwa nini mnaniudhi? Wamemsingizia na kumzungumzia mambo mengi sana. Kwa hiyo miongoni mwa mambo ambayo wao waliyasingizia kumsingizia Musa, walisingizia kwamba Musa ndiye aliyemuua kaka yake Harun. Allahu musta'an. Kauli nyingine ni kule kupetuka kwao katika maombi. Walikuwa ni watu wana ususu wao, na wanapoomba wanavuka mpaka. Na haitaki gani mtu kuvuka mpaka katika maombi? Kama kusemaje, mtu akisemaje atakuwa amevuka? Akiomba vipi atakuwa amevuka mpaka? Unaelewa? Na ya Rabbi, na kuomba nijalie mimi ni nabii, mimi ni mtume, na mimi mbona Muhammad umempa utume, Isa, Musa, na mimi ya Rabbi, unaje waomba utume na wewe? Huku ni kuvuka mpaka katika dua, ni jambo lisilotakikana, baya kabisa. Au waomba we malaika, Rabbi mimi nipe malaika, hu binadamu misiutaki tena. Jalie ya Rabbi ya Allah, walia kabisa, waomba inna Allah la yuhibbu almu'tadin. Sasa katika sababu zilizopelekea watu waangamizwe, walikuwa wanavuka mipaka katika maombi na matakwa yao kwa Musa. Wanamwambia Musa, arina Allah jahratan, tuonyeshe Allah uso kwa macho, tumuone hivi hapo hivi, ndio huyo. Au lan nu'mina laka hatta nara Allah jahra, sisi hatutakusajidisha wewe, tutakuamini mpaka tumuone Allah kwa macho. Hii ni itida. Kwa sababu iliyopelekea wapigwa na tetemeko mpaka kuzimia ilikuwa ni al-i'tida'u fi du'a. Jambo jingine wanasema sababu ya kupata tetemeko hili ni kwamba wao hawakukataza kuabudiwa ndama, watoto likaa kimya. Hawa hawa katika wakhiyar 70 rajula ambao min khiyarihim, wao walikuwepo kukaa kimya, hawakukataza. Na kunyamazia munkari ni jambo baya, hata kama wametubu, lakini kwa nini nyinyi mkukataza munkari? Jambo baya lafanyika mbele yenu na nyinyi mwaona jambo, kwa nini mkaa kimya? Annahum lam yanhau abadat al-ijl wa lam yardaw, hawakukataza kuabudiwa ndama, lakini pia hawakuridhika. Si kwamba waliridhika, hawakuridhika, walikuwa wananeka katika nafsi zao. Sasa mambo gani haya bwana? Hii kufuru, a'udhu billahi min, astaghfirullah. Mfano kama hivyo, waweza kuona jambo baya ukawa mkasirika, unataka msamaha, lakini ukatazi. Hili ni tatizo. Mara'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, hiyo katika istitaa. Fa in lam yastati fabilisanihi, fa in lam yastati fabi qalbi. Sasa wao hata kusema pia wakusema, waweza kusema kile wakusema. Tayib, kwa hiyo kwa sababu hawakukataza munkar wakapatwa na hali hii. Lakini jambo jingine pia, kauli nyingine wanaochuona wanasema walitetemeshwa, wakapigwa tetemeko kubwa. Sababu kubwa, walitaka kusikia na wao maneno ya Allah. Na sisi tutaka tusikie, mbona wasikie peke yako? Wewe Musa watuambia wamsikie Mola, mbona sisi tusikie? Na sisi tutaka kusikia, tusikie. Waliposikia sasa wakaanguka kazimia. Allahu musta'an. الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى مزتاج زي أقوالك لكتفسيرياتك، لكن يا قسيمة هذه أقوال المفسرين، هذين دي قولي زونوتشوني وتفسيري، وفيها غير هذا، غير هذه، نكون كتجزو أقوالي، نجينا يسيو كويس، كما نكون قولي نجينا نجيتو، ولا شيء يقوم عليه الدليل القاطع بها. Lakini hakuna kitu chochote katika hizo ambacho imesimama dalili ya kukata. kwamba ni hii hii ndio sawa, hakuna. Wallahu ta'ala a'lam, na Allah ta'ala ndiye anayejua zaidi. Kwa hiyo walipigwa tetemeko wale, alichagua watu bora katika watu sabini, twendeni jamani kwenye miqati. Sasa wale walipofika kule na wao wakapigwa na zilzala, wote wakamka chini, wakafa, wakazimia. Ndio Musa akasema, Rabbi, ewe Mola wangu, lau shita, laiti ungetaka, ahlaktahum, ungewaangamiza wao, min qablu, kabla ya ujio wetu, kabla tuje kuja hapo, ungetuangamiza huko wa iyaya, na mimi pia, ungewaangamiza wao na mimi pia kabla tujafika hapo. Atuhulikuna bima faala sufahau minna, je, unatuangamiza kwa sababu ya wali, ya yale yaliyofanywa na wapumbavu miongoni mwetu. Atuhulikuna, je, unatuangamiza bima, kwa sababu ya yale ambayo faala sufahau minna, wameyafanya wapumbavu katika sisi au miongoni mwetu. Mambo yamefanywa na watu wengine, ya Rabbi, unatuangamiza sisi wale wapumbavu. In hiya illa fitnatuk, haikuwa hiyo isipokuwa ni mtihani wako. Hiyo adhabu na hiyo hilaki unakuifanya, huu ni mtihani uliotupa. Au in hiya, inaweza kurudi, haikuwa hiyo ibada ya kuabudu ndama. In hiya, haikuwa ibada hiyo, illa fitnatuk, ila ni mtihani wako, ni majaribio yako, unatujaribu. Na hili linatiwa nguvu na ile aya 85 ya sura Taha, pale aliposema, qala fa inna qad fatanna qaumak, anaambiwa na Allah Musa wakati kwenye miqati kule kuzungumza na Mola wake, ambaye rudi haraka, kwa sababu sisi tumewajaribu jamaa zako, tumewapa mtihani jamaa zako, min ba'dika, baada yako, wa adallahum as-samiri, na Samiri amewapoteza tayari. Kwa fitna yenyewe ni ibada tu al-ijl. Kwa dhamiri in hiya, haukuwa mtihani, haikuwa ibada hiyo, illa fitnatuk, isipokuwa ni mtihani wako. Tudhillu biha man tasha, utampoteza kwa mtihani huo unayemtaka. Watahdi man tasha, na utamuongoza unayemtaka. Kwa sababu Allah, fa inna Allah yudhillu man yashau wa yahdi man yashau, kadhalika yudhillu bihi kathiran wa yahdi bihi kathiran wa ma yudhillu bihi illa alfasiqin. Sawa. Anta waliyuna, wewe ndiye mtetezi wetu. Waliyuna kana nasiruna, wa mutawalli umurina, mwenye kuyatawalia mambo yetu. Anta waliyuna, wewe ndiye mtetezi wetu. Faghfir lana warhamna, basi tusamehe sisi na uturehemu. Wa anta khairul ghafirin, na wewe ni mbora wa wenye kusamehe. Katika wenye kusamehe, wewe ni mbora zaidi ya wenye kusamehe. Waktub lana fi hadhihi dunya hasana, na utuandikie katika hii dunia mema. Waktub lana fi hadhihi dunya hasana, na tuandikie katika hii dunia mema. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanatan wa fil akhirah, na tuandikie katika hii dunia mema na huko akhira. Waj'alna mimman katabta lahu wa qaddarta lahu fi dunya alhala alhasana, na tujalie sisi katika wale ambao umewaandikia na umewakadiria katika hii dunia hali njema. Min alilmi nafi'i wal amali salihi wal rizqi alwasi'i, mema yenyewe ni ilmu yenye manfaa na amali njema na rizqi iliyokunjufu. Watawfiqi, na kuwafikishwa katika khairi. Wal afiya, tuandikie na sisi. Wal halati tayyiba, waktub lana fil akhirati hasanatan kadhalik, na tuandikie sisi huko akhira mema vile vile. Bimaghfirati dhunubi wasayiati udukhuli aljannati, kwa kutusamehe madhambi na mambo mabaya na utuingize katika aljannati. Ndio maana waktub lana fi hadhihi dunya hasana wa fil akhirah, na utuandikie katika hii dunia mema na huko akhira. Inna hudna ilaik, hakika sisi tumerejea kwako ya rabbana, tumetubu sisi. Inna hudna ilaik, qala ibn Abbas radiyallahu anhuma, hudna ilaika ay inna tubna ilaika, hakika sisi tumetubu kwako. Wa hadha qawlu jam'i al-mufassirin, na hii ni kauli ya kundi kubwa katika wanachuoni wa tafsiri. Qala adhabi usibu bihi man asha, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, adhabu yangu katika dunia itampata, usibu bihi nitampa adhabu hiyo, kwa adhabu hiyo man asha'u ninayemtaka, nitampa hiyo adhabu ninayemtaka. Wa rahmati wasa'at kulla shay'in, na rahma yangu imekienea kila kitu, rahma watu wote wataipata, adhabu nitampa ninayemtaka. Sabu rabbana wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma, kama wanavyosema malaika katika surati Ghafir, alladhina yahmiluna al'arsha, rabbana ay mula wetu, wasi'ta kulla shay'in rahmatan wa ilma faghfir lilladhina tabu. Fasaktubuha lilladhina yattaqun, nitawaandikia rehma hiyo wale wanaomcha Allah, nitawaandikia rahma hiyo duniani na akhira. Rehma imeenea kila kitu, lakini siku ya kiyama ni khasatan lilmuttaqin. Fasaktubuha lilladhina yattaqun, nitawaandikia rehma hiyo wale wanaomcha Allah, nitawajibisha kwao iwapate rehma hiyo. Kataba rabbukum ala nafsihi rahma annahu man amila minkum su'an bijahala thumma taba min ba'dihi wa aslaha fa annahu ghafurur rahim. Wa yu'tuna az-zakata, na wale ambao wanatoa zaka, walladhina hum bi ayatina yu'minun, na wale ambao wanaziamini aya zetu, rahma huko akhira itawapata hao. Alladhina, wale ambao hawa ambao watapata na hiyo rahma fi dunya wal akhirah, ni wale ambao yattabi'una ar-rasula, na wale ambao ni wale ambao wanamfuata mtume, an-nabiyya al-ummiyya, nabii asiyejua kusoma wala kuandika. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hajui kusoma wala hajui kuandika kwa hikma kubwa kabisa, kama anavyosema Allah, wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu biyaminika idhan lartaba almubtilun, katika surat al-Ankabut anaambiwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wama kunta tatlu min qablihi min kitab, na hukuwa wewe Muhammad unasoma kabla ya hiyo Qur'ani, hukuwa unaweza kusoma kitabu chochote, min kitab, hukuwa wewe una uwezo wa kusoma kitabu chochote. Kadhalika wala takhutuhu biyaminika, wala hukuwa wewe unaweza kuandika hicho kitabu kwa khati yako, kwa mkono wako wa kuume, hukuwa unaweza. Kwa sababu ungeliweza, idhan lartaba almubtilun, ungekuwa wajua kusoma wewe na unajua kuandika, wangelitia shaka watu wa batil. Kule katika shura Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia, wa kadhalika auhaina ilayka ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab wala al iman walakin ja'alnahu nura walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Bas kama hivyo tumeleta kwako roho itokayo kwetu katika amri yetu, wahi, tumeleta wahi kwetu kwako utokayo kwetu, wahi unaotoka kwetu, wahi umeitwa ruhan. Ma kunta tadri mal kitabu wala al-iman, wewe ulikuwa hujui chochote, hujui kitabu wala hujui iman, walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'u min ibadina al-ah. Kwa hiyo mtume, wewe ulikuwa unajua kusoma, laiti ulikuwa unajua kusoma, huyu alikuwa anasoma vitabu vya watu wa kale, ndio maneno haya. kama walivyosema wengine, asatirul awwalina iktatabaha fahiya tumla alayhi bukratan wa asila, wamesema hivyo. Hizo ni ngano za watu wa kale ambazo yeye ameziandika, alikuwa akifanywa imla, tumla alayhi bukratan wa asila, akifanywa imla yeye asubuhi na jioni. Sijui kusoma, atafanywaje imla? Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin. Angalia jambo la ajabu, ile lugha ambayo wao wanamili kwenye lugha hiyo ni lugha ya Kiajemi. Taurati ni lugha ya Kiajemi, si lugha ya Kiarabu. Injili hivyo hivyo, Kiajemi hatumaanishi Kipeshia, lugha isiyokuwa ya Kiarabu. Na hii Qur'ani ni ya Kiarabu, na Mtume Muhammad alikuwa hajui ya Kiajemi, hajui lugha nyingine isiyokuwa Kiarabu. Sasa kama kuna mtu alikuwa akimfanyia imla, nani huyo? Mtajeni. Lisanu alladhi yulhiduna ilayhi ajamiyun wa hadha lisanu arabiyyun. Tayyib. Kwa hiyo wale ambao wanamfuata nabii, wanamfuata mtume, tena nabii asiyejua kusoma wala kuandika, katika sifa yake anayosifika nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni hiyo. Wengine wanasema, wanapinga, itakuwaje mtume alikuwa hajui kusoma? Ndio, alikuwa hiyo mpaka alipofundishwa na Allah hii Qur'an. Mtume ambaye alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil, alladhi yajidunahu maktuban indahum fi at-taurat wal injil, mtume ambaye wanamkuta ni mwenye kuandikwa kwao katika Taurati na Injili, yumo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa sifa zake ametajwa, kwa sifa zake ndani ya Taurati na ndani ya Injili. Sababu alladhina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Wale ambao tumewapa kitabu, ahlul kitabi, wale wanamjua vizuri sana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama wanavyowajua watoto wao wa kiume. Na hakika kuna kundi miongoni mwao linaificha haki na hali ya kuwa wao wanajua. Wa inna fariqan minhum la yaktumuna alhaqqa wa hum ya'lamun. Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza katika Al-Baqara. Kwa mtume ambaye yajiduna huwa namkuta maktuban indahum, ni mwenye kuandikwa kwao, fi taurati wal injili, katika taurati na injili ameandikwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'rufi, katika sifa zake ambazo ametajwa katika taurati na injili, huyo anawaamrisha wao, hali ya kuwa anawaamrisha wao mema. Wayanhahum anil munkar, na anawakataza wao maovu, anawaamrisha mambo mema, mambo mazuri, tauhid, iman, al-amalu salih, na anawakataza wao mambo mabaya, anawakataza wao ashirki wal maasi. Hiyo ndio sifa aliyokuwa nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhillu lahum at-tayyibat, na anawahalalishia vilivyo vizuri, min al-at'ima wal ashriba an-nafi'a, katika vyakula na vinywaji. Yasalunaka madha uhilla lahum قل أحل لكم الطيبات, wanakuuliza wewe, watakuuliza kitu gani kimehalalishwa kwao, waambie mmehalalishwa nyinyi vilivyo vizuri. Wama allamtum min aljawarihi mukallibin tuallimunahunna mimma allamakum Allah fakulu mimma amsakna alaykum wadhkuru ismallahi alayhi wattaqullaha inna Allaha sari'ul hisab. Anawahalalishia vilivyokuwa halali, vilivyokuwa vizuri. Alyawma uhilla lakum at-tayyibat, pia anawaambia katika al-an'ami kule, anasema qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amu, waambie mimi sipati katika yale niliyoletewa wahi kwangu chenye kuharamishwa katika vyakula anachokula mtu, isipokuwa illa yakula maita, isipokuwa hicho kitu kitakuwa ni haramu, kikiwa ni mfu, isipokuwa nyamafu, au damu masfuha, au damu yenye kumwagwa, au lahma khinziri au nyama ya nguruwe kitimoto, fa innahu rijsun, hakika hiyo ni najis, hakika hiyo ni uchafu. Au fiskan, au kilichokuwa kimeharamishwa isipokuwa kiwe ni uchafu, ni fisk. Uhilla li ghairi llahi bi, kikawa kimenyanyuliwa jina, kimechinjwa pasi na uhilla li ghairi llahi bi, limenyanyuliwa jina la asiyekuwa Allah katika hili, katajwa mwingine asiyekuwa Allah. Faman idturra ghaira baghin wala adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. ويحرم عليهم الخبائث, نا انا وحرمشيا واو فيلفو فيبايا فيتو فيتشافو ديو انا وحرمشيا. حرمت عليكم الميتة, محرمشيا مفو والدم الدم ولحم الخنزير نغرو نيما نغرو, وما اهل لغير الله به, نليلي امبالي بامنيانيوليوا صوتي بامنيانيوليوا صوتي ولسلوكو جينا لا الله. Watu wamechinja kwa jina la mzimu au kwa jina la sanamu. Walmunkhaniqa, na aliyejinyonga, nyama imekufa kwa kujinyonga, pingi umemnyonga akafa ukamhaifai. Walmawqudha, na mwenye kupigwa kwa pembe, almawqudha mwenye kupigwa. Walmutaraddia, kuna kitu kizito kama nyundo vile, kuna watu wachinja kwa kupiga nyundo au gongo bu, basi chuna wewe. Walmutaraddiya, na alianguka aliyekitimia, kwa maana kaanguka kwenye shimo au kaanguka kutoka juu. Almutaraddiya wa natiha, na aliyepigwa pembe kapigwa na mwenzake akafa. Wama akala sabuhu, na yule aliyeliwa na wanyama mbuawe, ameliwa na fisi, ameliwa na mbwa mwitu, ameliwa na simba, ameliwa na chui, asabu ameliwa na mamba. Illa ma dhakaitum, isipokuwa wale ambao mmewachinja kabla hajafa, mkapata nafasi mkawachinja. Wama dhubiha, katika vilivyo vichafu ambavyo vimeharamishwa. Wama dhubiha ala nusubi, na yule aliyechinjwa kwa ajili ya shetani, kwa ajili ya mzimu, hata kama msema bismillah, lakini pamechinjwa kwa ajili ya mzimu. Wa antastaksimu bil azlami, na kutaka vigawanyo kwa mahonza, pige ramli ile, vile vijiti vya ramli vitu mahonza, vibao vyake vile. Sasa wewe utakujua niki usiku mchana hivi, jambo lile haramu. Dhalikum fisq, hayo ni haramu eh. Kwa hiyo ni mambo machafu hayo, yamekatazwa katika mambo ambayo ameharamisha ni alkhaba'ith, ni hayo. Wayadhau anhum israhum wal aghlala allati kanat alayhim, na anawaondolea wao uzito wao, israhum uzito wao, wal aghlala allati kanat alayhim, na magumu ambayo yalikuwa juu yao. Ukitafsiri kwa njia nyingine, wayadhau anhum israhum, na awaondolee wao mizigo yao. Wal aghlala allati kanat alayhim, na pingu ambazo zilikuwa ziko juu yao, mandakozi zile awaondolee, kwa maana kama vile ulikuwa umefungwa kabisa. Kinaya cha kwamba katika vitabu vilivyotangulia kuna mambo magumu magumu huko, kuna mambo mazito mazito. Ikaja sheria ya Kiislamu ikaja kafanya takhfifu, ikayahafifisha, kama vile umeondolewa mizigo yale, kwa sababu kuna mambo mengi yalikuwa ni magumu ya kukal kuyudi. Lakini ipokuja sheria ya Kiislamu, Allah asema wama ja'ala alaykum fi ddini min haraja millata abikum Ibrahim, na hakujalia Allah juu yenu katika dini, katika sheria, tabu yoyote. Yuridu Allahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra, anawatakieni, anawapendeleeni Allah nyinyi wepesi, na wala hawapendeleeni nyinyi uzito. La yukallifu Allahu nafsan illa usaha, haikalifishi Allah nafsi yake nafsi yoyote sipo kiasi cha uwezo wake. Na ayati zimekuja nyingi kuonyesha kwamba hii dini ya Uislamu imekuja kuondosha uzito. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina, tuondoshie uzito, tusibebeshe mambo mazito kama ulivyowabebesha wale waliokuwa kabla yetu eh? Haya. Falladhina amanu bih, basi wale ambao wamemwamini yeye mtume, waazzaruhu, na wakamuadhimisha, waazzaruhu, na wakamuadhimisha, wakawa wanamuadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na katika waliochagua neno waazzaruhu kwa maana ya adhamuhu wa bajjaluhu ni al-Imam Ibn Kathir al-Asadi katika tafsiri zake, anasema waazzaruhu ay waadhamuhu wa bajjaluhu. Ibn Kathir ameeleza hivi kwenye tafsiri yake, tafsir Qur'an al-Azim. Asadi ameeleza hivi, wanasaruhu na wakamnusuru, wanasaruhu na wakamnusuru. Na wengine wanasema waazzaruhu kwa maana ayaduhu, wakamuunga mkono, lakini maana zinarudi huko kwa pamoja eh? Wanaswaruhu na wakamnusuru, hao ndio utakao, hiyo rahma imeandikiwa kwao. Ukirudi huko nyuma utaona hawa ndio waliostahili kupata hiyo rahma. Alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وليباهم مؤمني وعزروه نوكم عظميش ونصروه نوكم نسور واتبعوا النور الذي أنزل معه na wakaifuata nuru ambayo imeteremshwa pamoja naye. Wana nini hao? Ulaika humul muflihun, hao ndio wenye kufaulu, hao ndio wenye kufaulu ambao wamemfuata mtume sallallahu alaihi wasallam, annabiyya al-ummiyya alladhina yattabi'una ar-rasula annabiyya al-ummiyya. Kwa wale ambao watamfuata yeye wakaifuata nuru ambayo imekuja, nuru ilikuja nayo mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'an. Qad ja'akum min Allah nur, hapa nuru ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Qad ja'akum min Allah nur wa kitabun mubin yahdi bihi Allah man ittaba'a ridwanahu subul salam. Na hii katika sura An-Nisa kule imekuja nuru kwa maana ya mtume sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhannas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaykum nuran mubina. Nuran mubina ni Qur'ani bali, itatosha kwa leo. Kesho insha Allah tutakuja kutoa maelezo ya ziada kidogo kuhusiana na jambo hili.